अपना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, ए आई लव यू बोल डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी। आज जरा इसकी अपने भेजे में डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। हो जाने दे, जाने दे। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बिलने पड़ते हैं यार। ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक यार? अरे कहावत है यार। अरे कहावत गई तेल बेचने, तू क्या भाव खा रही है, मैं पीछे आ रहा हूँ, तू आगे जा रही है, देख तेरा बोध हो गया, बोध हो गया। अभी चल, अभी थोड़ा अपना कम कर, कम कर। माँ माँ बोले तो मेरे होने वाले बच्चों जाने दे, जाने दे। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी। आज जरा इसकी अब देखे ने डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। पटरी नहीं, अपनी तो हट रही है। मोनू भड़क मत, भड़क मत, वो पटरी पे आ रही है। अरे काएगा, ये मुंबई है, मुंबई यहाँ सब कुछ फास्ट है। वो बाजू वाले अप्पा को देखना, आज मिले राजगुला, कल मिले मंगलसूत्र बना रहा, बोलो तो दो दो बच्चे का बाप है, बोलो ना यार। ये काय को मचमच कर रही है, माँ कसम अपनी भी थोड़ी सी हट रही है। नाटक वाटक छोड़, सीधा हाँ बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे। आई लव यू, आई लव यू, मैं तेरी रानी राजा तू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तेरी रानी राजा तू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तेरी रानी राजा तू। और ये तो बोली बोली जरा तू भी बोल डाल। नहीं तो पछताएगा, कुंवारा रह जाएगा, नहीं तो पछताएगा, कुंवारा रह जाएगा। बोल रहा था ना, समझ गया। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, I love you बोल डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, I love you बोल डाल। ए भाई, तेरे को कैसे मालूम था अपना कम पड़ जाएगा यार? अरे सीधी बात है ना यार मोनू, हर गाने के फिनिश में हसीना मान जाती है यार। हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना